αγάπη μου, στα μάτια το παράπονο. Απόψε πάλι έγινε βροχή. Εκείνο το αδείο σου το απονό. Μαχαίρι στις καρδιάς μου την πληγή. Χωρίς εσένα τι να κάνω. Δεν υπάρχουν περιθώρια να ζήσω. Χωρίς εσένα θα πεθάνω. Γύρνα πίσω, σε γετεύω, γύρνα πίσω. Αγάπη μου, στα χείλη το χαμογελό. Τραγούδι τώρα έγινε πικρό. Ας ήταν αλυσμόναγα για πάντοτε. Εκείνο το αντίο το σκληρό. Χωρίς εσένα τι να κάνω. Δεν υπάρχουν περιθώρια να ζήσω. Χωρίς εσένα θα πεθάνω. Γύρνα πίσω, σε κετεύω, γύρνα πίσω. Χωρίς εσένα τι να κάνω. Δεν υπάρχουν περιθώρια να ζήσω. Χωρίς εσένα θα πεθάνω. Γύρνα πίσω, σε κετεύω, γύρνα πίσω.